abi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Robert Kaplow'un yazdığı, yönetmenliğini Richard Linklater'ın yaptığı Blue Moon'u film ekiminde izlediğimden beri şarkı zihnimde çalıp duruyor. Zaman zaman tek bir şarkının farklı yorumlarına yer veriyoruz Koyu Mavi'de. Summertime, Speak Low, Autumn Leaves, Kimse Bilmez, Kara Toprak, Working Class Hero, Nature Boy, Imagine, tek şarkı yorumlarından aklıma gelen bir kaçı. Bu akşam da müziği Richard Rodgers'a ve sözleri Lawrence Hart'a ait Blue Moon'un farklı yorumlarını dinleyeceğiz Koyu Mavi'de. Bad in Every Man adıyla yazılıyor şarkı ilk önce. Shirley Ross ilk canlı performansı gerçekleştiriyor. Blue Moon adıyla 1934 yılında ilk kaydı alan Glenn Gray and the Casa Loma Orchestra ile yaptık biz bu akşam açılışı. Aynı ay içinde ikinci kez olan Dolunay'a Mavi Ay AI deniyor. Bu nedenle nadiren ortaya çıkan güzellikler için de kullanılan bir deyim aynı zamanda. Şarkıda mavi ay ile dertleşiyor Lawrence Hart. Yalnızlığının son bulmasını, hayatında değer vereceği özel birinin olmasını diliyor tüm kalbiyle. Ve sonunda dileği gerçekleşiyor. Sayısız Blue Moon yorumu içinde eskilerden en sevdiğim Mel Torme'den 1956 yılından Blue Moon ile devam ediyoruz. Ardından kendi tarzında şarkıya imzasını atan Billie Holiday'in 1953 yılı yorumu, şarkının ilk zamanki karanlık sözleriyle başlayan ve bilinen mutlu sonlu Blue Moon sözleriyle devam eden Tony Bennett'in 1958 yorumu ve dümeni country sularına kıran Conway Twitty'nin 1962 yılından Blue Moon yorumunu dinliyoruz şimdi. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, "Please adore me." And when I look, the moon has turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the noonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. What I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without love of my own. I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that the poets find beguiling seem flat as the moonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. And life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer. Açık Radyo'dasınız. Sözleri Lawrence Hart'a, müziği Richard Rodgers'a ait 1930'lardan Blue Moon'un farklı yorumları var bu akşam Koyu Mavi'de. Cazcıların daha çok ilgisini çeken Blue Moon'u Elvis Presley 1956 yılında çok daha yavaş bir tempoda, içe dönük bir tonda yorumluyor şimdi. Cowboy Junkies 1988 The Trinity Session albümünde Blue Moon Revisited Song for Elvis adıyla başına ilave edilen sözlerle yeniden seslendiriyor Elvis'in yorumunu. 20 yıl sonra canlı olarak kaydedilen 2007 albümü Trinity Revisited'dan bu yorumun da yeniden ele alınmış halini dinliyoruz Cowboy Junkies'den. Daha sonra Anne Brun 2023 yılında Elvis Presley'inkini andıran karamsar bir tonda söylüyor Blue Moon'u. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Saying a prayer for someone I really could care for. Without a love of my own. suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Açık Radyo'da Koyu Mavi'de Blue Moon yorumları var bu akşam. 1961 yılından The Marcells'ın şarkının orijinalinden oldukça farklı ve sonradan Mud, Shanana, Show Wadi Wadi gibi gruplarca benzer şekilde yeniden ele alınan yorumunu dinliyoruz şimdi. Ardından The Ventures'ın 1961 yılından cazcılarınkinden oldukça farklı surf müzik tınılarıyla sözsüz bir Blue Moon yorumu var. Bob Dylan'ın 1970 albümü Self Portrait'te kendine özgü bir şekilde yorumladığı Blue Moon'u dinliyoruz sonra. The Beatles'ın White albüm kayıtları sırasında stüdyoda kendi aralarında seslendirdikleri Blue Moon'un 1968 yılından bir demo kaydına kulak veriyoruz bu bölümde son olarak. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my heart. Dang it, dang, dang, ding it, dong, ding, boom, boom. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really didn't care for. And then there suddenly and when I look

without a dream in my heart, without a love of my own. Very Crucible. The Beatles'ın 1968 yılından Blue Moon demo kaydını dinledikten sonra şimdi de Blue Moon'un Latin yorumlarına kulak verelim. Tito Puente ve orkestrasından sözsüz Blue Moon yorumundan sonra Brezilyalı Jane ve Herondi'den 70'lerden Lua Azul, Caterina Valente'den 1962 yılından İtalyanca Blue Moon Luna Malinconica, Portekizli Amelia Rodriguez'den Fado esintili Blue Moon yorumu ve Latin ezgili Blue Moon'lardan sonra Herb Albert'tan sözsüz funky bir Blue Moon yorumu dinliyoruz. Nossa lua azul que faz a gente se olhar e ter vontade de amar. Azul, somente a lua azul com seu eterno clarão aquece o meu coração. Foi só olhar e ver o seu espanto, tão lindo olhar azul com tanto encanto. Clarão da lua, a magia diz, a lua azul vai me fazer feliz. Azul, é nossa lua azul, que faz a gente se olhar e ter vontade de amar. Foi só olhar e ver o seu espanto, tão lindo olhar azul com tanto encanto. Clarão da lua, a magia diz, a lua azul vai me fazer feliz, me fazer bem feliz. Azul é nossa lua azul, que faz a gente se olhar, ter vontade de amar. E ter vontade de amar. E ter vontade de amar. And when I look, the moon hath turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Now akşam müziği Richard Rodgers'a ve sözleri Lawrence Hart'a ait Blue Moon'un farklı yorumları vardı Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son olarak Blue Moon'un farklı yorumlarını bir araya getirmekle birlikte şarkının orijinalinden epeyce farklı hissiyattaki Supra grubunun 2015 yılından punk tarzındaki Blue Moon yorumuyla veda ediyoruz. Açık mavi renk üniformayla sahaya çıkan Manchester City futbol takımının marşı olarak maçlardan önce taraftarlarca hep bir ağızdan söyleniyormuş Supra'nın seslendirdiği Blue Moon. Haftaya buluşmak üzere, iyi akşamlar. I said blue moon, you saw me standing out. was standing alone, without a dream in my heart, without a love of mine. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.